سامعین محترم، بڑی خوبصورت، بڑی پرنور آواز جناب محترم ذوالفقار علی بھائی بڑی محبت کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے آخر میں بارگاہ غوثیت امام میں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ بارگاہ غوثیت کے اندر چند شعر پیش کرنے کی ساعت حاصل کر رہا ہوں۔ شہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا، شہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا، کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا۔ شہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا، کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا۔ اور یوں تو سب اہل ولایت نے مراتب پائے، یوں تو سب اہل ولایت نے مراتب پائے، پر کسی شخص نے پایا نہیں پایا تیرا۔ اور یہ شعر سنیے گا، لطف آئے گا آپ کو، کہ شہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا، کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا۔ اور تاجداروں کا تصرف ہے زمین تک محدود، تاجداروں کا تصرف ہے زمین تک محدود، سرزمین دل انسان پہ ہے قبضہ تیرا۔ تاجداروں کا تصرف ہے فقط زمین تک محدود، اور سرزمین دل انسان پہ ہے قبضہ تیرا۔ اور بخت اس کا ہے کرم اس پہ ہے توقیر اس کی، بخت اس کا ہے کرم اس پہ ہے توقیر اس کی، جس کی نظروں میں ہے دربار معلا تیرا۔ شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا۔ میں پھر دعوت دے رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں، خوبصورت آواز، مقبول بارگاہ آواز، جناب محترم مقام حافظ محمد عامر قادری صاحب تشریف لاتے ہیں، بارگاہ غوثیت کے اندر منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ، درود شریف نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، غوثِ اعظم جو گے کر فاتح در در مدد دے جبلائے